Trójka budzi. Krystyna Prońko, Deszcz wcisnej. Już prawie 4 minuty po godzinie 4. Dzień dobry Państwu. Jak zwykle o tej porze rozpoczynamy audycję Trójka Budzi, choć tym razem w nieco innym wydaniu. Zazwyczaj w środy częstuję Państwa muzyką z pogranicza soulu, funku i R&B. Dziś taka muzyka też się pojawi oczywiście, choć nie tylko, bo dzisiaj obowiązuje zasada dobre, bo polskie, więc przez 2 godziny będą mogli Państwo usłyszeć tylko polską muzykę śpiewaną w języku polskim. Nazywam się Justyna Grabasz, audycję realizuje Elżbieta Różycka. Zapraszamy, potowarzyszymy Państwu do godziny 6. Dokąd, aha, a ja, a ta, a. Dokąd, a ta, a ja. Dokąd, a ta. Ja składam się z części niespójnych, przeczących sobie nawzajem. Jedna mówi chce stąd wyjść, druga mówi ja zostaję. Wiem, że to jest męczące nie tylko dla mnie, lecz dla tych, którzy ze mną przebywają. Mówią, nie mogę znieść tych twoich humorów i zmian, pewnie rację mają. Bo we mnie jest orkiestra, która grać razem nie daje rady. Jedna część zadowolona przyjmuje z pokorą wszystkie zmiany, druga na to nie.

jeden na sto. Najwyżej stracę czas. Pamięta się ostatni raz. A taka noc zostawia ślad. Poczekam aż nie dowiem się co mam. A kiedy cię to zmęczy? Ostatni raz pamięta się. Ostatni raz pamięta się. Ostatni raz. A kiedy cię to zmęczy? Podejdziesz do mnie znów. Najbliżej na wyciągnięcie ręki. Najbliżej. Sobie, gdzie jest nasz najgłębszy strach. Nie mów mi, nie mów mi, no nie mów kiedy przestać. Bo żaden moment i to co spotyka nas nie dzieje, dzieje się, dzieje bez znaczenia. A Dwadzieścia trzy minuty po godzinie czwartej, a ja mam dla Państwa kalendarium. Zaczynamy od roku 1673 i od słynnej bitwy pod Chocimiem. Wtedy to wojska polskie pod dowództwem hetmana wielkiego koronnego Jana Sobieskiego pokonały armię turecką Husajna Paszy. Dzięki błyskawicznemu szturmowi wojska polskie zdobyły obóz ze 120 działami i rozbiły pierwszą armię osmańską. Chocimski triumf traktowany przez Polaków jako odwet za pokój buczacki pozwolił Sobieskiemu rok później wygrać elekcję i zasiąść na tronie Polski. Dzięki zwycięstwu wzrósł też prestiż Rzeczpospolitej w Europie, a zwłaszcza respekt dla hetmana Jana Sobieskiego u Turków, którzy odtąd zwali Sobieskiego Lwem Chocimskim. Przechodzimy do roku 1821. 11 listopada tego roku urodził się Fiodor Dostojewski. Wybitny pisarz rosyjski, autor Zbrodni i kary, Braci Karamazow, Gracza, Biesów oraz Idioty. Jego powieści do tej pory są bardzo cenione za głębię analizy charakterów i bogactwo problematyki moralnej. Twórczość Fiodora Dostojewskiego wywarła wielki wpływ na światową literaturę. Dostojewski zmarł 9 lutego 1881 roku. I dalej rok 1837 to kolejne urodziny. Urodziny Artura Grottgera, malarza i rysownika, jednego z głównych

Masz przewrócone w głowie Dżamble i Andrzej Zaucha. I sprawdzam, jaka dzisiaj czeka nas pogoda. Czeka nas zachmurzenie. Duże, z większymi przejaśnieniami na południu i północnym wschodzie kraju. Na terenach podgórskich powyżej 800 metrów nad poziomem morza bezchmurnie. Miejscami opady, mrzawki. Rano gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura maksymalna od 5 stopni na północnym wschodzie do 9 na zachodzie i południowym zachodzie. W miejscowościach podgórskich około 10 stopni. Wiatr przeważnie słaby, południowy i południowo-wschodni. Tak często odbiegam od tego, co dotykiem prawdziwe. Tak często odbiegam od tego, co gładkie i dziwne. Zostawiam za sobą organizmy piękne. Zostawiam gdzieś w tyle. Nie chcę otwierać. Bardzo miły ten śmiech na końcu. To Justyna Święs i Wojtek Mazolewski. A ja czytam wiadomości od państwa. Pisze pani Mirka. Dzień dobry. Tak, jestem zaprogramowana, że od kilkunastu lat budzę się przed godziną czwartą i jestem. Słucham. Serdecznie panią pozdrawiam z chłodnego Sandomierza, ale pięknego miasta. Miłego świętowania. Pisze też pani Weronika. Jak zaczęłam dzień od deszczu wcisnej, to już nie zasnę z ciekawości, co polskiego i starego jeszcze usłyszę. Pozdrawiam Weronika. I wiadomość od pani Marii. Dzień dobry państwu. Kaczka, gęś upieczona, a rogale zakupione albo również upieczone. To jest takie pytanie kulinarne do państwa. Pozdrawiam panią redaktor z ekipą oraz słuchaczy. No i wcześniej pisał pan Zbyszek z prośbą o to, żeby pojawiło się coś od zespołu Novi Singers albo Bemi Beck. No to mam dla państwa coś od Novi Singers, Brownie. Novi Singers i Brownie. Tak chyba trochę nawiązując do tego pytania pani Marii o dzisiejsze świąteczne wypieki. Bardzo się cieszę, że pan Zbyszek podsunął pomysł, żeby ten utwór się pojawił. A teraz, proszę państwa, będzie trochę mniej pobudkowo, nieco bardziej refleksyjnie. Pod koniec października ukazał się nowy album z Kubasa zatytułowany Duch. No i jestem tak oczarowana tym albumem, że nie mogę sobie odpuścić i muszę zaprezentować państwu przynajmniej jeden utwór z tej płyty. I wybór padł na opowieść o miłości ojcowskiej, ojciec i syn. Prawdą. Blade neony odległych miast serca nam skradną. Wokół potwory wzbudzają lęk. My mamy siebie. Stali masz we mnie. I choć pod górę wiedzie szlak, to ja jestem tuż o krok. Nic nam nie może się złego stać, bo mamy siebie. Mamy siebie. Piękna, bardzo wzruszająca opowieść o miłości, miłości ojca do syna. Czytam pod Państwa wiadomości nadal. Napisał pan Aleksander, który wita w piękny listopadowy poranek i prosi o więcej słowa. Już się robi, zaraz wszystko nadrabiam. Jest też wiadomość od pani Anny i Juliana z Julianowa. Witamy jak zwykle w środowy, wczesny poranek. Słuchamy radiowego budzika. Miło nam dzisiaj w ten patriotyczny dzień słuchać piosenek polskich wykonawców. Pozdrawiamy całą redakcję Radiowej Trójki, a przede wszystkim panią Justynkę. Dziękuję bardzo i wszystkich obecnych przy odbiornikach słuchaczy. Odsyłam pozdrowienia. Bardzo się cieszę, że są państwo dzisiaj ze mną. No to może teraz Ewa Bem. Mm-hmm.

dobrze, dam ci spokój, ale jeszcze się odezwę. Odłożył słuchawkę, a ja chciałbym wiedzieć móc to, co ja mam robić, żeby uratować ludzkość. Więc ludzie, zróbmy coś, żeby świat był lepszy, bo on zadzwoni i znowu mnie opieprzy. Wczoraj Bóg zadzwonił do mnie, czeka wszystkim, że najwyższy czas oprzytomnieć. Mówię, nie da rady, co? Boże, przecież znasz to. Nie da rady? Tak, to już za daleko zaczę. Wczoraj Bóg zadzwonił do mnie, czeka wszystkim, że najwyższy czas oprzytomnieć. Mówię, nie da rady, co? Boże, przecież znasz to. Nie da rady? Tak, to już za daleko zaszło. Taka rapowa propozycja ode mnie, Łona i Rozmowa, piosenka o tym, że warto ze sobą rozmawiać i żyć ze sobą w zgodzie, zawsze. Przesłanie słuszne szczególnie w dzisiejszym dniu. A tak w kontekście tego, co dzisiaj robić, szykuje się fantastyczne wydarzenie na dziś. Od godziny 12 wirtualny festiwal Niepodległa na krakowskim Przedmieściu. 10 godzin pełnych muzyki, tańca i zabaw dla dzieci. Oczywiście tym razem w wersji online, nie jak to zwykle bywało na krakowskim Przedmieściu, ale plus jest taki, że mogą w wydarzeniu wziąć udział naprawdę wszyscy. Miłosz Organek, Paweł Domagała, Ania Dąbrowska, gwiazdy muzyczne, które będą mogli Państwo zobaczyć na tegorocznej odsłonie Festiwalu Niepodległa. Poza tym masa materiałów dla dzieci, w tym koncerty, orkiestra Mamy, Śpiewamy, Kukaj Kukawko i czytanie bajek przez aktorów, m.in. Agnieszkę Więdłochę, Piotra Cyrwusa, Macieja Zakościelnego i Antoniego Pawli. A na koniec znów dla starszych taka prywatka z tańcami ludowymi, którą poprowadzi Janusz Prusinowski. No brzmi to naprawdę fantastycznie, a ja się przyznam, że od kilku lat kocham muzykę graną przez Prusinowskiego miłością szczerą, więc na pewno się skuszę. Całość będzie nadawana z 5 specjalnie wybranych miejsc na krakowskim Przedmieściu, żeby przypomnieć atmosferę poprzednich festiwali. Cały program na wydarzeniu na Facebooku, wirtualny festiwal Niepodległa na krakowskim Przedmieściu, także polecam się zapoznać i świętować. wciąż drypie na mnie złe. Czai się w zakamarkach, tam to czyjaźń wkrada się do snów swoich ma. W radio i TV, gdzie brzydka treść, obrazek czy dźwięk. Tam, tam, tam, sypie ziarno dziot, tam, tam, tam, zbiera potem piąt. Nie da się żyć. Era retuszera i Nosowska. Kolejne wiadomości od państwa. Pisze pan Konrad Wojtyna. Dobrze panią słyszeć już w samochodzie. Kierunek Trzyniec Oldrzychowice. No, jestem ciekawa, cóż to za kierunek. W Cieszynie nie pada, mgły brak, plus 2 stopnie. Słucham z przyjemnością, jak zawsze. Pisze też pani Krystyna. Budzika nie wyłączyłam, to też mnie obudził. Też posłucham, co nam pani przygotowała. Do 6 posłucham, a później albo dalej pójdę spać lub zacznę świętować. Pozdrawiam serdecznie panią redaktor i wszystkich słuchaczy, również z grupy Usłysz Więcej. Pozdrawiam zarówno panią Krystynę, jak i grupę Usłysz Więcej. Miłego dnia wszystkim. Hej dziewczyny!